Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Hvor flyder pengene hen, når de flyder ud af aktiemarkedet, som det synes at være tilfælde i disse dage? Det ser vi blandt andet på i dagens udsendelse, hvor vi også dissekerer ordene fra verdens mægtigste mand i finans, Jerome Powell, der sidder for bordenden i den amerikanske centralbank Fed. Det taler vi med den uafhængige og internationalt anerkendte økonom Lars Christensen om lige om lidt. Og så skal vi altså også tjekke ind hos to af vores porteføljeforvaltere, som jeg har fået med her i studiet. Lars Svendsen, velkommen til dig. Den danske og anerkendte økonom. Jamen, velkommen til. Hvor er det dejligt, du er her. Du er også chefanalytiker i Svendsen og Tudborg. Mads Christiansen også. Velkommen til dig, porteføljeforvalter, også her i klubben. Og fondschef hos New Deal Invest. Velkommen til begge to. Tak. Lars, skal vi ikke starte med at tage temperaturen på det marked der? Ja, vi er nu med 2,0%. Det er... Puha, det starter hårdt. Water high and rising, som man siger i en gammel sang med Johnny Cash. Men ja, det er vi. Vi har en sur dag ude i Asien, som skulper over til Europa, og nu er det sådan stabiliseret sig lidt derude, trods alt, kan jeg se. Men det har også været sådan et eller andet med cirka to, Japan ned med tre, men han kører sit eget løb, ikke? Så det kan vi ikke bruge til så meget. Altså Hong Kong ned med 2,1, så det er sådan, den er sur alle vejen. Og det er så spørgsmålet jo, hvordan man fortolker alt det her over for USA i går. Det med, hvordan fortolker du det? Jeg fortolker det ikke ret meget, fordi jeg har ikke, så jeg er ikke sådan en nærlæser af... jeg er ikke en nærlæser af det der. Nu venter jeg på at høre de der kloge økonomer, de der sådan rigtig går ned i det, og så bagefter læser de deres referater og alt det der. Det er sådan, at vi kan bruge makroøkonomer til sådan noget. Ikke mig. Så jeg siger på den måde, at jeg siger på den måde, at han, så vidt jeg forstod det, at han sagde, det er stick to your guns, han vil gøre det, som han sagde sidste gang. Han vil hæve renten, men først i marts måned, og det vil sige, det er sådan, stadigvæk sådan lidt, han er tung på benene. Han er ikke en, der løber stærkt, og han er ikke forskrækket, altså han er ikke tabt hovedet. Det er jo den risiko, der er lige, at han lige pludselig siger, nu løber det helt fra, så nu skal der gribes ind, nu skal det stoppes, nu vil vi ikke have risikeret løn, prisspiral og sådan noget. Det er jo egentlig det, man kæmper imod. Og så vil policy han komme error, som det så smukt hedder. Ja, det kan du også kalde det for, men altså ligesom, at han så bliver for stamper på bremsen, ikke? Men det ser jo ikke ud til, at han gør, så i den forstand er det jo ikke farligt, men aktiemarkedet er bare inde i en form for test, og det har jo været 2 år fra marts nedturen i 2020, ikke? Så det var lige et par måneder, hvor det er bare gået op og op og op og op, eller så er det fladet ud, men det er jo ikke faldet, så derfor det er den situation, der er nu. Så jeg er mere optaget af aktiemarkedet solo end om renterne, men renterne kommer ikke til at gøre sådan noget godt, men altså han er bare langsomt, og så hende dernede, Lagarde, eller hvad hun hedder dernede. Ham der og hende der. Ja, men det er næsten, nu skal vi ikke sige noget om det. Men okay. Hvad hedder det, at de sidder jo bare og laver ingenting. Altså, de sidder bare og siger, det er jo også en anden situation. Jo, men de sidder jo bare i baghjul, ikke? Det er ligesom de, når de kører cykelløb, så ligger de dernede på tredjepladsen, og så når de når frem, så håber de kan spurte forbi. Men altså, hun gør jo ikke noget sådan... Hun sidder bare og venter, så EU... Jamen, hvad har hun af råderum? Lad os bare lige blive der, Christine Lagarde, som altså sidder i spidsen af ECB, som jo altså har en lang række lande inde under vingerne, kan man ligesom sige, som har det meget, meget svært. Altså, og i Italien og Spanien er det stadigvæk, der skal ikke så meget højere renter til, før de begynder at gøre for alvor ondt der. Ja, men det er jo mere sådan, men det er jo også en bagvendt. Så siger man, at de har så meget statsgæld, så de har ikke råd til at betale en bare rimelig rente. Ikke? Men hvem er så stor en idiot, at han vil købe statsobligationer, der giver i Italien, kan du nå op og få 1,33% 10 år frem for et land, der har en statsgæld på ligger vel på 140% af nationalproduktet. Hvem er så stor idiot, at han vil gøre det? Og det påstås jo, at mafiaen har lige så stor formue af obligationer, som staten skylder. Men det er en anden historie. Og nu er der ikke én mafia, men mange mafier. Hvem vil det? Jamen, det er jo så det, vi prøver på at bilde folk ind, så vi siger, nej, er der nej. Italienske statsobligationer, amerikanske statsobligationer, det er ikke gode varer. Det var det måske engang, men det er det ikke mere. Men det forstår verden jo ikke. Det er jo ikke, fordi de ligger på hylderne. Altså, de bliver jo sådan set aftaget, når der er aktioner. Ja, men hun køber dem jo. Altså, ECB køber dem jo. Der er vel også andre købere, trods alt. Jo, det er der jo nok, men jeg ved ikke, hvem det er der. Og de, som køber dem, de kan jo så glæde sig til, at de ikke kan få en krone i pension, fordi det hele ender jo, hvis du skal have 1,3% fra et land, som er på flittens rand. Ja, jeg glæder dig til din pension, hvis det er det, der skal betale den, ikke? Mm. Nej, Lars Svendsen, et eneste sted er der dog positive tendenser. Det handler om en gigantisk stor børsnotering ude i Sydkorea. Ja, vi må se de lyse punkter. LG Energy Solution, det er Sydkoreas største børsnotering nogensinde, sådan set. Og aktien, den steg altså 99,3% over introkursen. Så altså, det er ret voldsomt, og den kommer drøner lige ind på en anden plads på de største selskaber, lige efter Samsung. Hvad tænker du om sådan en børsnotering? Jamen, og er det noget signal i forhold til... Ja, det er kæk, men det er jo ikke en, som... De har jo ikke inviteret mig til at være med til det der. Og, du er og altid jeg inviteret, ikke, Svendsen. Nej, det er man faktisk ikke som udlænding ofte, og du får ikke rigtig noget, nogle aktier, hvis du deltager, så det behøver du ikke bruge tid på, men vi har jo oplevet det der. Jeg ved det, nu må vi studere, hvad det kan være for noget, om det er interessant. Jeg har ingen sydkoreanske aktier overhovedet, men pointen er jo bare det, vi har oplevet det en gang før, hvor det var, jeg tror det var Hyundai, som havde et chip producentselskab. Det er mange år siden, hvor der også var gang i det der. Man sætter jo de dele af en koncern på markedet, som er interessant. Det er jo ikke dem, der laver varmepumper eller fjernsynsskærme, det her. Det er jo et eller andet hot ting. Og der man sige, og så får de en voldsom børsværdi, og så smitter det baglæns på moderselskabet, som ejer sikkert en eller anden stor. Det er sådan lidt, at du sådan putter de gode ting frem i vinduet, ikke? Og så puff, op med det, og så skal jeg også op. Det er fint, at det er gået i orden, og det er gået på markedet osv., men i øvrigt er det koreanske marked, det er det, man følger øje med. Det har ligget ret pænt i lang, lang tid, men det er begyndt at give sig her i løbet af den sidste måned. Mm. Det er faldet 10% ned. Mads Christiansen, Sydkorea, er det et sted, du holder øje med i forhold til at investere? Nej, det er det ikke. Hvorfor egentlig? Jamen, som Sydkorea er sådan relativt konservativt, det er anderledes prissat, PE-værdierne er lavere i Sydkorea, så det skal man være opmærksom på, når man investerer i sydkoreanske aktier. Så det er sådan et eller andet med, hvor er narrativet, ja, og hvor er man vant til, at prissætningen ligger. Så det er svært at investere i noget, som man ikke rigtig forstår så godt. Fair nok. Mads, jeg skal selvfølgelig også lige springe over til dig med hensyn til den her Fed-historie. Altså, vi skal tale meget mere med Lars Christensen om den lige om lidt. Men hvordan havde du det i går, da der var udmeldinger fra Fed? Fordi altså, jeg må indrømme, jeg sad og skreg lidt ind i skærmen. Hold nu bøtte, Jay. Hvad gjorde du? Jamen ikke så meget. Altså det er sådan lidt, det bliver lidt støj, hvis du er langsigtet investor, så vil det være støj, hvad der sker. Og det er også sådan at aktiemarkedet er ledende indikator, så det meste af det, som kommer til at ske med rente og så videre, det er jo priset ind i aktiemarkedet, som det er nu. Så de her 3-4 rentestigninger, de er alt andet lige priset ind i aktiemarkedet, som det ser ud nu. Og det skal man huske som investor, at altså, panikken kan godt gribe sig, nu kommer de her rentestigninger, men teoretisk set burde de være priset ind. Så for mig så er det egentlig mere at følge med i virksomhederne, hvad sker der, og hvor er vi henad, og jeg skal da ikke... Jeg skal da ikke sige, at det ikke har påvirket mit segment af virksomheder, den her rentesnak, der har været over de sidste år. Der har været et langt nedtur for small tech. Et eller andet sted, alt hvad der ligger under 100 milliarder dollars i market cap og er inden for internet eller digitalt, har haft et rigtig, rigtig træls 2021 og bestemt også kommet skidt ud af starten her i januar, og det giver jo så nogle interessante muligheder, fordi vi ligger prissætningsmæssigt nede, hvor de her virksomheder lå tilbage i 2018, hvor renten var 3%, og der også var opstramninger økonomisk. Men nu kalder du det panik, Mads, og det er jo på en eller anden måde også en måde at se på sagen, men man kunne jo også stille sig over på den platform, der hedder, at det sådan set bare vender tilbage til mere normale niveauer. Altså rentemæssigt, mener du? Nej, jeg mener sådan set aktiemæssigt. Altså de her aktier, som er faldet temmelig meget, og vi snakker om, der er måske panik derude. Måske er det bare, at vi vender tilbage til noget, der er mere normalt. Ja, altså, det andet var en hype. Ja, ja. Altså det, der skete i 2020, det var, at prissætningen på det segment af virksomheder fordobledes undervejs. Og det har ellers ligget stabilt siden 2008. Og nu er vi tilbage til det niveau. Altså det er trukket tilbage. Mm. det der så også har været, det er, at det segment af virksomheder har givet 13% ekstra i forhold til markedsafkastet i hele den periode der. Så det er et spørgsmål om det segment af virksomheder, som ligesom er i gang med at lave næste iteration af handel og sådan nogle ting, om det skal koste det samme, som det har gjort historisk, eller om vi er ved at være der, at den teknologiske revolution er så moden, at det skal prises op. Det er en diskussion, vi fortsætter her i udsendelsen i dag, men først så skal vi altså lige forbi Lars Christensen, der er uafhængig og internationalt anerkendt økonom. Ham har vi fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen, Bodil. Lars, der er nogen, der kalder det møde, vi havde i den amerikanske centralbank i går aftes, for det mest signifikante igennem altså årtier nærmest. Hvordan vil du betegne det? Så voldsomt vil jeg ikke betegne det. Jeg tror jo godt, at vi alle sammen vidste, at det her måtte komme til en afslutning med de her meget voldsomme pengepolitiske lempelser, vi jo snart har set i næsten 2 år. Og det er det, vi ser. Men det er klart, at det er jo en omvæltning fra at have meget lempelig pengepolitik til at begynde at trække det tilbage. Og det er jo så også det, vi har kunne se i de finansielle markeder den sidste måneds tid, at markederne er begyndt at blive, eller investorerne er begyndt at indstille sig på det. Ja, og han var altså også ude, den gode herr Powell, og sige, at det her med at sætte renten op, det kommer til at ske soon, altså meget snart. Og formentlig ser vi det jo allerede her i marts. Det er vel det, som markedet i hvert fald forventede. Jeg ved ikke, om han egentlig sagde han selv marts, eller hvad, Lars? Nej, altså hvis man læser det, så er det meget svært at læse det på anden måde end marts. Ja. Og det er jo selvfølgelig også det, markedet gør. Faktisk er det lidt interessant, at markedet jo sådan set indpriser mere end en 0,25 procentpoint. Jeg tror, vi ligger 15 basispunkter over. Altså, så det er jo altså hvad vi normalt vil betegne som 1,5 renteforhøjelse, som er forventet. Så der er en vis sandsynlighed eller risiko, hvordan man ser det, for at der faktisk kommer en større renteforhøjelse end 0,25 procent, og måske endda en halv. Så det viser for mig, at det er meget godt, hvor meget retorikken blev strammet op i går. Jeg tror overordnet set, man kan sige, at det vi har set den sidste måneds tid, det er selvfølgelig, at der har været noget storm på markederne, i takt med, at markederne ligesom bliver priset for, nu kommer de rentebøjser. Hvis vi kigger på, hvad rentemarkedet siger, så er der altså priset ind nu mere end 4 renteforhøjelser de sidste 7 pengepolitiske møder i år. Og det er jo altså gået fra, at man for 2 måneder siden talte om en renteforhøjelse i slutningen af 2022, gået ind i 2023, ikke? Så der er jo virkelig sket noget med prisningen. Og så skruede, det var jo interessant i går at sige, ikke? Efter at der var sendt en pressemeddelelse ud, så taler Fed-chef Powell jo på et pressemøde, og der strammer han jo altså retorikken yderligere, og der ser vi jo også aktiemarkederne falde på det, og renterne stige. Men altså grunden til, at der lige pludselig er priset mere ind end en kvart, Lars Christensen, var det ikke også, at han var jo sådan en lille bit smule, jeg ved ikke, nogen tolker det i hvert fald vævende i forhold til, og jeg ved godt, at han ikke kan stå og fortælle markedet, hvor meget han har tænkt sig at rykke for renten, men altså han var der sådan lidt uld i mund, når man kom ind på størrelsen? Jo, altså jeg tror også, at jeg vil sige, altså, det er jo værd at bemærke, at vi altså kommer til at se en inflation i USA, som topper ud over 7%, og måske nærmere 8% de næste par måneder. Og det er jo ikke givet, at inflationen automatisk falder ned til 2%. Og Jerome Powell kan jo godt sin økonomiske historie. Han ved også godt, at det tog meget lang tid at få slået inflationen ned, efter den var kommet rigtig kraftigt op i 70'erne og ind i 80'erne. Og det er jo det, man vil undgå. Og jeg tror, at som jeg skrev på en kommentar i går aftes, plaster skal rives af, og det er det, som Federal Reserve meget klart har besluttet. Jeg har personligt været noget i tvivl om tidligere, om de ville ture rive plasteret af, og det er jo altså det, de gør nu. Så må vi se, hvordan markedsreaktionen bliver, og hvordan reaktionen i amerikansk økonomi bliver, for det kommer til at kunne kunne ses i en vækstopbremsning. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og du er jo en mand, som tidligere har været meget, hvad skal man sige, direkte i forhold til dine inflationsforventninger, og du er en af dem, som havde peget på højeste inflation, som jeg har set derude i hvert fald af økonomer. Det kan godt være, at du er oppe og taler om tocifrede inflation, og det er ikke helt der, vi er. Men trods alt meget tæt på, Lasse. Hvornår... Vi er meget tæt på tocifrede. Vi er meget tæt på, du fik ret. Lad os bare sige det sådan. Men hvornår vender det tilbage til mere normale niveauer, tror du? Jamen altså, jeg har jo argumenteret for, at diskussionen om supply chain disruptions og hvad man nu ellers har fundet af undskyldninger har været forkert. Altså for mig at se, så handler det her om, at den amerikanske pengepolitik har været meget lempelig. Der er ganske enkelt blevet trykt flere penge, end der var efterspørgsel for. Og i takt med, at den økonomiske situation er blevet normaliseret, så kommer de her penge i omløb, og så kommer der inflation. Og det er jo det, vi så har set over det seneste år. Og så kan man sige, hvornår er de penge så bliver spist op af, at priserne er steget, og af, at man holder op med at holde gang i pengemængdebevægelsen. Og vi kan jo se det på den amerikanske pengebasevækst. Det er begyndt at aftage nu, og nu stopper man lige om lidt med de såkaldte kvantitative lempelser. Og så nærmer vi os altså også en situation, hvor at den, kan vi kalde overskudslikviditet i amerikansk økonomi, den gradvist forsvinder. Og så forsvinder det inflationære pres også gradvist. Så jeg tror faktisk, at vi topper ud på den amerikanske inflation inden for de næste 1-2 måneder. Mm. Og så bevæger vi os langsomt nedad mod en 5-6% mod årets afslutning. Okay. Men det vil jo stadig være markant over Federal Reserve 2% inflationsmålsætning. Og det kan man jo sige, om det også er. Federal Reserve har jo det, der hedder et average inflation target. Det siger altså, at de i gennemsnit skal have 2% inflation. Så hvis man har 7-8% inflation per uge, så må man jo tilsvarende lidt lavere længere fremme. Tror jeg, at de vil behændigt prøve at glemme. Men det kan man jo ikke blive ved at glemme, så at sige. Man kan jo ikke blive ved at have for høj inflation. Så, nej, men de har for lav inflation i ganske lang tid, ikke, Lars? Ja, præcis. Altså, så der er vel også lidt at løbe på. Ja, altså faktisk, hvis du tager de sidste 12 år siden 2008, og så siger, hvor skulle inflationen så være, hvis der havde været 2% lige siden, så er det hul faktisk ved at være lukket nu. Så den underinflation, så at sige, den er ved at være betalt tilbage. Man skal ganske langt tilbage for at kunne finde en historie om, at pengepolitikken stadig i godsøjne er for lempelig, eller for stramret. Ja. Men der er jo også, jeg ved at lave, du, hej, det er godt, vi hører på dig, at du er kommet et gæt på det her for os, det kan vi ikke selv finde ud af, men hvad hedder det, det er jo også det ved det, at det er jo importen, der har været med til at holde inflationen nede, og det er jo sådan set galt de sidste 30 år, men altså, når du har det, der kom vist tal i går fra handlen i USA, som var stået der i overskrift, det var helt forfærdeligt, ikke? Og det er containerskibenes last, der er kommet i land nu, hvis du har import fra lavindkomstlande, og det der, så holder du jo priserne kunstigt ned, og hvis du kan hælde tilstrækkeligt mange mængder ind, hvis der mangler noget, jamen, så får du jo ikke, kan du jo undgå at blive overophedet i din egen økonomi, andet end byggeri og sådan noget. Det skal jo foregå hjemme, ikke? Men det har vel ligesom også hjulpet dem. Er det ikke rigtigt? Eller hvad mener du om det? Jeg vil sige, der er jo en meget lang historie, som går tilbage til begyndelsen af 90'erne, som handler om produktivitetsvækst og senere globalisering, som jo bidrager til, at man kan holde inflationen nede. Man kan jo sige overordnet set, det der bestemmer inflationen i økonomien, det er udbuddet og efterspørgselen af penge. Det ændrer hverken produktivitet eller import af jo overordnet set, men på kort sigt i hvert fald, så kan sådan noget som oliepriser og importpriser jo godt påvirke inflationen. Men den nuværende situation handler om, at man har trykt ufattelig mange penge de sidste 2 år, og at de penge, de nu skal opsuges. Og at det kommer til at gå i et hurtigere tempo, end markedet regnede med for en måned siden. Og det er det, vi kan se i aktiemarkedet. Det er det, der går ud. Yes, fordi at aktiemarkedet kan egentlig godt tage ret meget ind, men det er hastigheden, som nogle gange skræmmer folk allermest, og selvfølgelig en masse usikkerhed, ikke? Men altså, det er jo sådan, hvor hurtigt jo, det går. Jo, man kan jo sige, at det, man kan jo bemærke i forhold til aktiemarkedet, det er, at aktiemarkedet er jo det, vi jo normalt vil kalde et nominelt prisfastsat. Så i virkeligheden, så hvis der er høj inflation, så er der også højere indtjeningsvækst, og så skal aktierne stige tilsvarende. Og det vi jo sådan set kan se, det er, at der er også en reprisning af markedets forventning til, hvor meget inflationen skal være fremover, og dermed også den nominelle indtjeningsvækst, uden det skal blive for teknisk. Det har været meget, meget tydeligt, at de sidste to år, der har den underliggende tendens til aktiemarkedet nogenlunde fuldt, hvad inflationsforventningen har været, og hvad pengemængdevæksten har været. Så der er ikke noget overraskende til, at vi ser røde aktiemarkeder, når Federal Reserve siger, at okay, nu kommer det altså ikke til at gå så stærkt mere med pengetrykning. Jamen, kan vi få et bud på, når det her år er gået, om det er jo snart 11 måneder til, hvor ligger den 1-årige rente i USA, hvor ligger den 10-årige rente i USA? Har du et? Jamen altså, hvis vi tager den 1-årige rente, ja. så er det jo bemærkelsesværdigt, at vi er tæt på nu at have priset 5 renteforholdelser i år. Der er 7 rentemøder. Det synes jeg er rimelig tæt på virkeligheden. Kan vi nå at få 2 renteforhold så yderligere? Måske, men det er nok lige at stramme den. Der skal også ikke komme ret mange dårlige historier ud om politik eller geopolitisk risiko, eller olieprisen lige pludselig gør noget, eller noget finansiel uro i stort emerging market eller andet, som så betyder fedt udskyder en renteforhold til en omgang. Så jeg synes sådan set, at de der 4-5 renteforholdelser i år, altså vi skal være et procentpoint højere, end hvor vi er nu om et års tid, eller ved årets udgang. De 10-årige amerikanske renter, jamen altså, vi nærmer os 2%. Jeg tror, at den, skal vi sige, den der, hvor det rigtige niveau i gåsøjen er for den amerikanske 10-årige rente, det er tættere på 3%. Kan vi nå det i år? Det tror jeg faktisk meget let, vi kan. Så vi skal nok op i nærheden af 3% over det i de næste 12 måneder på 10-årige renter. Men Lars Christensen, som du også er inde på, det er jo ikke nødvendigvis en nem opgave, han sidder med Jerome Powell og company derovre hos den amerikanske centralbank, fordi det er jo hele tiden, og det er også noget, markedet lægger meget mærke til, at en fare for at begå det her policy error, altså komme til ligesom at forhøje renten for meget eller for hurtigt. IMF var ude forleden og sige, at de skruer i hvert fald ned for deres globale vækstforventninger, og det er jo netop på grund af, at det går lidt langsommere i både USA og i Kina. Altså, hvad er det for et dilemma, han sidder med, Jerome Powell? Jamen altså, den tidlige IMF-økonom Rüdiger Dornbusch, han sagde engang, han er cheføkonom i IMF, han sagde engang, at et opsving dør ikke af alderdom, det bliver dolket i ryggen af Federal Reserve. Og det er jo sådan set lidt det, der er historien her. Federal Reserve skal holde gang i et opsving uden at holde gang i inflationen. Ikke? Vi skal have inflationen ned, og man skal så undgå at komme til at kaste amerikansk økonomi ind i en krise eller en recession. Og den letteste måde måske at holde øje med det, det er at kigge på rentekurven. Altså forskellen mellem de korte renter, f.eks. en 2-årig amerikansk statsobligation og en 10-årig amerikansk statsobligation. Og hvis vi kigger på den, så er renteforskellen mellem de to cirka 1% point ude. Altså de højere renter, de lange renter er lidt højere end de korte renter. Det er så langt inde i opsvinget, som vi er nu, en, hvad vi vil kalde, ret flad rentekurve. Normalt er det sådan, at hvis de korte renter bliver højere end de lange renter, så er det et meget, meget godt signal om, at vi kan ramme en recession. Det her betyder altså, at hvis de hiver de korte renter op for hurtigt, så kommer vi ret tæt på recession. Så der skal ikke laves for meget fejl på opsiden, før vi rammer en recession. Problemet er jo altså bare, at nu har vi 8% inflation, så kan vi overhovedet få presset inflationen ned mod 2%, uden at vi udløser en recession. Jeg vil sige, at 23-24, hvis jeg skulle gætte på, om der kunne komme en recession der, med stigende arbejdsløshed og andet, så synes jeg, at det er i hvert fald 50-50 lige nu. Det kan godt blive meget svært at få inflationen ned mod 2%, uden at komme til at lave en fejl på vejen. Men altså, good luck. Good luck til ham, og good luck til alle også af aktier. Men Lars, det var jo lige præcis også det, vi så i går, at rentekurven blev en lille bitte smule fladere, da han havde været ude og tale. Så altså, det er jo noget som sådan et farescenarie, der ligger derude. Hvor bekymret er du? Altså, nu siger du 50-50, men altså, går den hjem, tror du? Har du tillid til, at de kan føre os godt og vel igennem den her situation? Altså, Nu er jeg som regel ikke glad, hvis Federal Reserve gør noget, som overrasker markederne alt for meget, og så slet ikke, når vi ser sådan en blodrød aktiemarked. Det er selvfølgelig ikke rart, men jeg vil sige, det der har været min største bekymring det sidste års tid, det er altså, at pengepolitikken blev alt for lempelig. Jeg synes, at Federal Reserve har taget alt for let på den inflationsfare og for faren for, at det her ville bide sig fast. Derfor var jeg glædelig opmuntret over, at Federal Reserve nu river plasteret af. Fordi hvis vi ser på det også fra det næste perspektiv, så er den aller værste situation, vi kan havne i, det er jo altså en situation, som minder om 70'erne, hvor inflationen bliver vedvarende høj, og hvor man så til sidst bliver nødt til at gøre noget, der er endnu værre. Så der bliver trykket relativt hårdt på bremsen lige nu. Jeg tror ikke, der er ret mange aktieinvestorer, der sidder og klapper i hænderne. Alternativt, at inflationen får lov at blive hængende op 5-6-8% i en længere periode, er bestemt ikke godt. Der er ikke noget sådan rigtig fantastisk scenarie her. Men så skal man måske også, hvis man er aktieinvestor, se på portføljen med en lidt længere tidshorisont end de sidste 3-4 uger. Ja. Aktier, især i USA, er jo steget rigtig, rigtig meget. Men det var også, han havde heller ingen rådret, han havde sagt i går, den gode Jerome Powell, som folk tweetede derude, på Twitter selvfølgelig, altså at hvis han gør noget, jamen så bliver man bange for det. Hvis han ikke gør noget, så bliver man altså også bange for det, fordi det måske er tegn på, at vi skal leve med høj inflation i alt for lang tid. Lars Svendsen, du har også en kommentar. Jeg må bare spørge dig om, hvis du nu bruger dit billede med at hive plasteret af der, i hvert fald for mennesker, er det jo sådan, jo, det er bedst at rive det af hurtigt. Han gjorde jo ingen skid. Han har sagt, han vil begynde at gøre noget, og han vil gøre det langsomt. Så altså, det er jo ikke at rive til plasteret af. Det er jo nærmest at sige, at det her kommer til at tage 1, 2, 3 år og få renten op på et eller andet niveau, som bare nogenlunde, så kan inflationen komme ned, og så mødes vi et eller andet sted. Altså, der er der ikke så meget med at rive plasteret af det der. Han siger, han vil gøre det, men han har ikke gjort noget, og han vil formentlig heller ikke gøre det. Jo, han har i høj grad gjort noget, fordi pengepolitik virker som min gode ven, den amerikanske økonomiprofessor Scott Sommer siger, monetary policy works with long and variable leads. Altså en omskrivning af en anden stor amerikansk økonom, Milton Friedman, som sagde, at pengepolitikken virker med long and variable lags. Det, som der menes med, at pengepolitikken virker med leads, det er jo, at markedet i virkeligheden implementerer pengepolitikken. Ja, ja, klart. De nye renteforhold er allerede sket, fordi de er sket over den sidste måned, fordi vi gik fra at have ikke priset nogen renteforhold ind, til nu altså at prise mere end 4 renteforhold ind over det næste år. Så de renteforholdelser er så, at de er allerede fra et markedsperspektiv leveret. Og det skal man selvfølgelig også som investor huske, at hvis han kommer til at levere mindre, altså hvis vi kun i gåsøjne får 4 renteforholdelser, ikke 4,5 renteforholdelser over de næste 10-12 måneder, jamen så er pengepolitikken faktisk blevet lempet. Så det er altid, når vi taler om pengepolitik, hvordan det virker, hvor er det vi i forhold til markedet? I virkeligheden så er renteforholdelserne sket over den sidste halvanden måned, da de her blev priset ind. Så kom der en lille smule ekstra i går. At hvis han så ikke følger med det, som markedsforventning er, så er der ændret på det. Men han er i høj grad på gang med at rive plasteret af. Mads, du har også en kommentar, kan jeg se? Ja, hej Lars. Er der noget med, at inflationen i USA sådan er koncentreret omkring nogle forskellige, altså nogle bestemte sektorer, for eksempel brugtbilsalg, og at vi nu i foråret kommer ind i, at det faktisk var der, at inflationen blev trukket meget op, og at man kan sige, det er jo svært for brugtbiler at stige 50% igen i 22 i pris. Altså, der er jo klart forskellige ting, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det er relativt bredt funderet stigning. Inflationsforventningerne er også kommet op. Vi ser altså også, at lønningerne begynder at stige, og det er også en indikation af, lønningerne stiger pænt, af en forventning om højere inflation i en længere periode. Og så er det værd at bemærke, at sådan rent teknisk, så de stigninger, der har været i boligpriserne, de er sådan set ikke slået fuldt ud igennem i det underkomponent i inflationen, som vi vil kalde boligudgifter. Det kommer lige sådan rent teknisk at gå igennem. Så det kommer til at overtage lidt for måske, at sådan noget som brugtbilspriser stagnerer. Men der kommer det, vi jo kalder en basiseffekt. Altså hvis en pris stiger fra 1 til 2, så stiger den 100% lige nu. Men hvis den så holder sig fast i mere end et år, så kommer vækstraten jo til at falde ned sådan rent teknisk. Og det kommer vi til at få noget hjælp fra her. Og det betyder, at inflationen om et par måneder, givetvis fra marts, vil begynde at falde tilbage. Marts-april måned. Og derfor er der så også mit bud ned, at vi hen mod årets afslutning, vi kommer ned i nærheden af 5% inflation i USA. Og det kan Federal Reserve så glædes over, men de vil fortsætte renteforholdelsen. Men Lars, når du siger, at lønningerne stiger i USA, er det så også reallønningerne? Altså, når man tager højde for inflationen? Det er det jo så ikke, fordi inflationen er jo så stedet så meget. Præcis. Men hvis inflationsstigningen blev opfattet som fuldstændig midlertid, og at priserne ville falde tilbage igen, så vil det ikke give et større lønpres. Og det ser vi jo altså trods alt, der er ganske betydeligt lønpres i USA. Og arbejdsløsheden er jo så kommet ned nu på niveau, hvor vi var før nedlukningschokket fra marts 2020. Mm. Så arbejdsmarkedet er jo i klar bedring. Mads, du har en kommentar mere, der, men Lars, det er måske også noget af det, der gør det svært for Fed, at det her med, at vi kommer ud af coronaepidemien, og der er jo mange, der er ude af arbejdsmarkedet, der egentlig ikke er lønsøgende, så det er jo svært at forudsige, hvordan det også bliver herover over den næste tid. Ja, jeg skulle sige, det der er den, Federal Reserve er måske, efter min mening, lidt for optaget af arbejdsmarkedet, men det er klart, at det er en væsentlig del af det, de kigger på. Det, der er værd at bemærke, det er jo, at der er sket de sidste 10-15 år et meget stort skifte i den underliggende situation på det amerikanske arbejdsmarked. Fordi det, vi jo normalt kalder babyboomers, altså dem, der er født umiddelbart efter en verdenskrig, de trækker sig ud af arbejdsmarkedet. Meget simpel beregning. Gennemsnit tilbagetrækningsalderen i USA, den er 63 år. Det er sådan det gennemsnitlige tidspunkt, man går på pension på i USA. Hvis man er født i 1946, så skulle man trække sig ud af arbejdsmarkedet i 2009, altså lige umiddelbart efter det chok, vi havde i 8. Det er jo det, vi ser effekterne af, og det, vi har set effekterne af i de sidste 15 år, det er, at den der store babyboomer-generation, den er ved at forlade arbejdsmarkedet. Og da chokket ramte i 8, så var der nogle af dem, der røg ud af arbejdsmarkedet, de gik så på pension og er ikke kommet tilbage igen. Og nu har der været et nyt chok, og så ser vi den proces forstærket. Så vi har jo set, at den amerikanske erhvervsaktive arbejdsstyrke har været faldende. Og det kommer næppe tilbage. Og så har amerikanerne jo altså også, både under Trump og egentlig også under Obama og Biden, jo strammet immigrationspolitikken ganske kraftigt, så den normale immigration, som holder gang i arbejdsstyrkevæsen i USA, også aftaget. Så der er den der underliggende negative historie for, at på arbejdsmarkedet, som gør, at vi nok løber ind i det forfærdelige udtryk flaskehals til det amerikanske arbejdsmarked meget tidligere, end vi normalt ville gøre. Lars Christensen, så mange spændende ting, man får lyst til at kaste over, når vi har dig med. Jeg havde sagt, at vi skulle tale cirka 10 minutter, og nu er der lige pludselig gået næsten 25, så vi må ellers slippe dig her. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig, Lars. Det er du. Det var en fornøjelse. Så vidt, altså Lars Christensen, økonom, som lige hjælper os igennem Fed-mødet og de ting, der blev meldt ud derfra. Ja, nu skal vi altså hoppe fra rentesnakken over til aktiesnakken, for det er jo altså også det handler om i det her program. Mads Christiansen, det har jo ikke nødvendigvis, skal vi bare sige det, været et godt år for dig i 2022. Det er lidt svært. Der er masser af de aktier, som du kigger på, som slet ikke performer her i år. Hvor lang er din tålmodighed i forhold til stadigvæk at holde fast i de aktier, som du har talt om her? Jamen, den er lang. Det er jo min strategi at være lang i de aktier, og det er jo også det, jeg har gjort nu her i den her sæson af Millionærklubben, at købe de samme aktier, sådan stort set. Og det har også, jeg er 30% nede nu i Millionærklub-porteføljen nu her. Så det er virkelig voldsomt. Men er der ikke en håndbremse et eller andet sted, Mads, hvor du siger, okay, om det så hedder 30 eller 40, eller jeg ved 50% eller et eller andet? Nej, tænker Mads. Som hvor du tænker, nu er det nok, nu kan jeg simpelthen ikke tåle at tabe mere. Jamen, det kommer an på, hvordan du ser investering. Mm. Altså, hvis du ser investering som noget med, at du skal forudsige, hvor priserne skal hen nu her på kort sigt og i forbindelse med et Fed-møde, jamen altså, så er det jo det, du skal gøre, og så skal du kunne time det på en eller anden måde. Men sådan som jeg ser investering, jamen så er det, at jeg køber nogle virksomheder, som jeg tænker har en god fremtid langt frem. Og så holder jeg fast i dem. Og de der drawdowns, de er simpelthen så svære at forudsige, og lige forudsige, hvordan reagerer markedet på det ene og på det andet. Så det har jeg ikke nogen mulighed for at vinde i det spil. Og Mads, vi skal måske også retfærdigvis nævne, at det er altså ikke den rigtige portefølje, der ligger inde på saxobank.dk. Vi er efter Saxo Bank, de skal opdatere den side, men de har ikke noget til det endnu. Det kommer forhåbentlig meget snart. Men den er ikke meget forskellig, den portefølje, du har i virkeligheden i Millionærklubben. Den ligner meget, og den er altså nede med sådan nogenlunde det samme som den, der ligger derinde. Så det er, sådan, det er ikke et helt skævt billede, vi har liggende af dig derinde. Præcis. Vi er i en periode med høj inflation og måske også stadigvæk stigende inflation, som vi også kunne høre på Lars Christensen, i hvert fald en tid endnu. Hvordan spiller det ind på sådan nogle internetaktier eller platformselskaber, som du sådan plejer at investere ind i? Jamen, det spiller ikke særlig meget ind. Det er serviceaktier, det er take rate aktier, altså virksomheder, så de tager en del af det, der er. Og hvis vi altså på omkostningssiden er der energi jo som omkostning, men for eksempel løninflation vil ikke spille særlig meget ind på mange af de her virksomheder. Hvis man ser på, hvor meget de her virksomheder omsætter per medarbejder, så er det rigtig store tal. Så løninflation vil ikke være så stort et problem. Så er der en type internetaktie, som er vertikalt integreret med for eksempel en fysisk platform, en logistikplatform, og de bliver jo ramt af løninflation for eksempel. Og det tror jeg er en af grundene til, at for eksempel de her delivery virksomheder har haft det svært. Carvana er også en virksomhed, som har omkostninger i den fysiske verden via chauffører, der kører ud, og via fysiske installationer, de skal have. Og der er noget bekymring omkring det her med inflation, hvordan det kommer til at påvirke dem. Carvana, som Morgan Stanley også var ude og tale ret godt om her den anden dag, de er da i hvert fald bullish på den aktie. Mads, kan du ikke lige tage os omkring den historie? Jo, altså Carvana handler nu til en EV sales på 1, og det er sådan det historisk billige. Så har den været priset op til en EV sales på omkring 3. Kan du lige forklare, hvad undervejs. Det betyder EV sales? Jo, enterprise value er market cap, og så fratrukket den gæld, man har, eller lagt de penge til, man har. Så den handler sådan på et historisk billigt tidspunkt, og generelt så er det sådan for hele det her segment, at de er jo handlet 40, 50, 60, samtidig 70% ned fra toppen i februar, men multiplen er egentlig blevet endnu mindre, altså den pris, man betaler, fordi de samtidig er vækstet rigtig solidt. Jeg husker, jeg sagde til dig under coronakrisen, at jeg var ikke så bekymret for Sea Limited, fordi at der var en stor underliggende vækst, så selvom markedet besluttede sig for, at nu skulle valuation være noget lavere, så ville den ret hurtigt vokse ind i den der anden valuation. Så på den måde er man sådan lidt forsikret imod den anden valuation, eller en dårlig valuation, som markedet kan beslutte sig for, at virksomhederne skal have. Så Carvana, det er en af dem, du holder fast i, og du er selvfølgelig bullish, ligesom Morgan Stanley så åbenbart er. Hvad er dit price tag, hvis man sådan target, hvis man kigger sådan lidt 4-5 år frem? Jamen Carvana er den førende virksomhed inden for at digitalisere brugtbilshandel i USA og gøre det på skala, der er man langt foran og har de her fysiske installationer, og man har cirka 1% af markedet nu. Mm. Den største spiller derude har under 10% eller i USA. Så det vil sige, at Carvana er den her digitale platform, som kommer til over tid at kunne tage en betydelig markedsandel inden for brugtbilsalg i USA. Så jeg har ikke noget price target på den, men den vokser sådan, den kommer til at vokse. Den vokser tæt på 100% i øjeblikket, og vil formentlig vokse 30% plus over en årrække fra nu af. Og så nævnte du lige en af de andre darling-aktier, Sea Limited, som hører til ude i Singapore. SE er tickerkoden, og Carvana skal måske også lige nævne, den hedder CVNA. Men Sea Limited, som du nævnte, hvor du siger, at de bliver også ved med at vokse, og det er sådan set det handler om for dig. Men deres pris på aktiemarkedet er jo i den grad også gået ned, voldsomt ned. De har virkelig fået hug. Hvad tænker du om det? Jamen, det er fuldstændig samme historie. Og det er den her historie omkring, at lige nu, når renten stiger, jamen, så vil markedet ønsker ikke at have virksomheder, som har negativ indtjening i øjeblikket. Så de virksomheder bliver virkelig solgt ud. Og det er sådan systematisk, at de bliver solgt ud, fordi man ikke vil have dem i et miljø med stigende renter. Mm. Mads, vi står også lige midt i en regnskabssæson, og det vælter ind med spændende tal, også fra nogle af de her store tech-selskaber. I går der kom der regnskab fra Tesla, og det var altså også et regnskab, som, altså, de springer jo altså alle rammer. De gør det rigtig godt. Der bliver sprøjtet biler ud, og så er der jo altså selvfølgelig aktiemarkedet, som ikke ved helt, hvad for et ben de skal stå på. Først så kører aktien ned, og så kører den op, og så ender den sådan et eller andet sted der midt imellem. Ikke? Ja, det er jo selvkørende. Ja, men det kan man sige. Godt point. Ja. Microsoft kom også med regnskab den anden dag, og Michael Friis Jørgensen, der var i studiet i går, han sådan betegnede den lidt som en, som jeg hørte det i hvert fald, en slags proxy for, hvordan de her værdiansættelser så egentlig har det. Hvordan kigger du på den slags regnskaber, hvis du skal sådan trække noget læring ud i forhold til dine egne selskaber, Mads? Og jeg kalder det dine egne selskaber, altså de selskaber, du har investeret i. Jamen, det er jo rigtig meget at lytte til, hvad de fortæller, hvor de ser verden være på vej hen. Microsoft var ude at købe Activision Blizzard her. Og det viser, at det her med at have indhold og have eyeball hours, altså at man har folks opmærksomhed på internettet, er noget af det, som alle de her store virksomheder virkelig forsøger at positionere sig på. Ja, så det er meget for mig er det meget de store linjer, hvor vi skal hen af. Ja. Og det, som Michael han blandt andet lagde vægt på, det var jo altså, at hvis det her Microsoft-regnskab, altså hvis det, for det første, hvis det var faldet helt ud af sengen, det gjorde det ikke, men hvis at investorerne havde ligesom tænkt, det der, det skal bare ned i et hul lige med det samme på et godt regnskab, ellers så kunne det være, at vi havde fået det scenarie, som Lars Svendsen har talt om ganske længe, at lige pludselig går det op for folk, at mange af de her tech-selskaber, de altså handler på alt for høje niveauer, og de skal sådan... Der skal komme en skal det være et bæremarked eller en voldsom korrektion, Lav? Det kan jeg ikke huske, hvordan det var benævnt. Nej, det er så lige meget. Jamen, jeg tror sådan set, at vi har også talt om andet begreb, det hedder tektorotation. Det er jo egentlig det, jeg tror, at vi har haft, at det store marked er sådan set kørt træt allerede i andet halvår 2021. Men ville vi så ikke have set en voldsom nedgang i Microsoft-aktien den anden dag? Jo, men det tager jo lidt tid, inden der så nogen punkterer, ikke? Og det er jo, han er jo også, de sidder jo på de der styresystemer, ikke? Altså han har jo en overskudsgrad på, er det 40%, ikke? Eller sådan noget, ligesom vi havde gæsten, du havde i går med det der med monopol og sådan. Han havde jo også den der, ikke? Og så køber de alt muligt på. Mm. Og så får det jo også, jeg tror, det er også sådan lidt snedighed, fordi du har ligesom noget, der hele tiden giver penge, ikke? Det er basalt set de der styresystemer til computer, ikke? Og, men det er jo sådan en volumenvare. Men så køber de alt det andet, nu har de så købt det der Activision og så videre. Så på den måde, så kan han jo, han har råd til at addere, og så står hans indtjening jo til at se lidt dårligere ud, end den i virkeligheden er, fordi alt det der, han lægger på, ikke, det har jo lavere. Så nu synes jeg, du argumenterer for, at der ikke kommer det der fald? Nej. Man siger bare, de der Microsoft er jo en af dem, som også har været blæst totalt op i den blå luft. Det er bare, at han har, man siger, han er jo mere moden virksomhed, end de andre er. Og de andre er jo mere, Microsoft bliver vel ikke væltet på røven de næste 5 år. Det kan han sagtens blive om 10 år, kan det sagtens være, at han overhælder nogen, som siger, vi vil ikke bruge jeres styresystem mere. Væk med jer, så må I kæmpe om at sælge ligesom SAP business systemer og Sky og alt det der, vi kalder det der data in the sky, alt det der loose in the sky, alt det der, ikke? Men, er det cloud, du mener? Ja. Men der skal de jo kæmpe ligesom andre. I dag har de jo et enormt trumfkort, men det der vil jo køre videre, men det har alle de andre jo ikke, altså Google og alt det andet, de skal jo kæmpe hver dag for at være interessante, men det skal han sådan set, ikke? Mads Christiansen, Lav, han taler om en mulig sektorrotation, som vi kan se, og der er jo altså, hvad skal man sige, mange penge, der er drønet ud af aktiemarkedet her, og det seneste stykke tid, jeg så sådan en opgørelse over, særligt ETF'erne, det vælter altså ud med penge fra de der ETF'er, så der er virkelig, der må være penge på sidelinjen, eller hvor løber de hen? Har du et bud på det, Mads? Jamen, et bæremarked eller en markedskorrektion, det kommer jo ikke sådan, altså det kommer aldrig med alle aktier på én gang, så det vil altid være segmenter lige så stille, som kommer. Og man kunne da godt, der var der meget, der kunne tyde på, at det nu er blevet generalernes tur, at de bliver skudt nu i det her stille og rolige markedskorrektion, som kører ud af, jeg tror også, jeg talte om det sidste gang, at Nasdaq formentlig godt kunne være lidt sårbare nu her, og formentlig også fortsat. Vi har jo kun set, hvad er det, 10% korrektion eller sådan noget, så man kunne godt tænke lidt mere ind. Og det er så de store, der er ved at blive skudt, men det er jo dem, der har holdt hånden under indeksene hele vejen, altså under S&P 500-indekset hele vejen igennem i år. Det er de her 10 største tech-selskaber, som virkelig har klaret sig godt, mens at den underliggende sektor af mindre selskaber har virkelig fået klø. Så det giver meget god mening, at nu ruller de store lige så stille over. Og så, men har du et bud på, hvor pengene så løber hen? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg tror, pengene løber i value langt hen ad vejen lige i øjeblikket, fordi når vi ser ind i stigende renter og sådan nogle ting, så er det jo ikke obligationer, folk står i kø for at købe. Så, og når inflationen er der, så er det jo heller ikke at have dem på sidelinjen. Så på den måde, så tror jeg, at noget af det, der har været sket i den her rotation, jamen det er, at pengene er flyttet i det, man kalder value-segmentet, de finansielle aktier og commodities, sådan nogle ting. Lav, hvor ser du pengene løbe hen, fordi at de løber åbenbart ikke ind i ETF'erne, de brede ETF'er? Men de er jo også, de brede ETF'er er jo også lidt pseudo ved, at de er så tunge i blandt andet de der 10 ledende, eller hvad du kalder dem for, altså jeg kalder dem for FANG Plus, ikke? Men altså, de vægter jo voldsomt i det, så derfor så er det jo lidt det samme bare i sådan lidt forklædning, hvor man tror, at det er, at der er fred og ingen far, ikke? Men jeg tror jo egentlig på, at markedet punkterer, og de store vil rykke markant ned. Jeg har jo gættet på, at det bliver en halvering af dem. Måske 40-50% skal de ned i fra toppen. Ikke? Og så kan du se Microsoft, som en af dem, som burde kunne klare sig bedst, fordi han var i 350, ikke? Så skulle han altså kunne gå ned i 140-170. Ikke? Men nogle af de andre, ikke? Altså Amazon og alle de der, de vil formentlig rykke ned. Men det, der så vil få en kommer til at ske, det tror jeg jo, at pengene vil skylle over i det bredere marked, fordi vi har mere, nogenlunde færre, eller det er jo et pænt højt marked, men det kan sagtens bære mere, især som i Europa er jo billigt, men altså også det brede amerikaner marked. Og så ligesom det ryger derover, og så og det er jo også, det er en sektorrotation mod, nogen kalder det for value, men altså over i mere almindelige selskaber af en mulig slags. Og det bliver så det, uden at, altså den store risiko er jo, at hvis man forestiller sig, at der kom en børskrak på IT-aktier. Og det, som jeg jo har fablet om tidligere med Tesla, han falder fra de her 900, hvor han ligger fumlet rundt, til 200. Ikke? Så er det ligesom, så nogle af dem der har været glade drenge og troet, at de skulle tjene 50.000 i næste uge, ikke? Igen, de så siger, wow, nu har jeg lige pludselig tabt 700.000. Nu vil jeg ikke have aktier mere. Farvel, du. Og så sælger man Apple og hele lortet, du, fordi det er jo altid noget, de ligger og køber, siger jeg fordomsfuldt. Men hvad hedder det? Nå, men bare, du smadrer jo et boom, det har det jo været, og så man diskuterer, hvor stort det er, om det er farligt eller ikke farligt. Jeg tror, det er farligt, men det vil ikke smadre hele økonomien. Og alle de almindelige mennesker i samfundet, ikke mig, for jeg har ondt af dem, men og især de 10 tosser, som køber det i dag. Er du ikke almindelig menneske? Nej, jeg er ikke almindelig menneske. Det ved jeg godt, det er ikke jeg. Men jeg er en gammel idiot. Men hvad hedder det, at der vil sige, at de almindelige mennesker i samfundet, de vil jo grine. Den dag, at ham der Tesla-manden, der har været nærmest verdens rigeste mand på sin egen fantasihistorie og alt det der, ikke? Den dag, han kommer ned og ligge og har mistet, jeg ved ikke, mange penge, så vil folk jo nærmest stå og grine ham. Sådan er det der, det er jo, verden er ond. Er der en risiko for, at vi lige pludselig ser et hav af investorer trække sig fra markedet igen? Altså, vi har jo altså, virkelig haft indflow af nye investorer, og folk, som lige pludselig har fået øjnene op for, at der er en verden i den her finansdel, som de måske ikke har beskæftiget sig før. Er der en risiko for, at de lige pludselig smutter, som Lav han maler på banen her? Det handler jo om man får en god oplevelse på det. Jeg kan huske under coronakrisen der, at der var nogen, der skrev, at de var kommet ind, og så solgte de der, fordi at det var bare for voldsomt, og det er jo simpelthen så synd. Så det er jo på lang sigt det rigtige sted for folk at være og have deres penge. Og det er der, man får det bedste afkast på lang sigt. Det har været gennem hele historien i hvert fald. Ja, lige præcis. Så det vil være synd. Ja, ja. Vi håber, folk bliver, men altså ved, at det kører selvfølgelig op og ned, og sådan er det i den her verden, vi beskæftiger os med. Der kommer en masse spørgsmål ind til dig, Mads, så lad os lige komme omkring det. Der er også et spørgsmål fra Gitte om Netcompany, som jeg kom til at love. Gitte, undskyld, at vi skulle omkring i går, og det nåede vi ikke, og vi når det altså heller ikke i dag, men jeg har lovet, eller bedt Lav om at kigge nærmere ind på regnskabet, så tager vi den op i morgen, hvor der er spørgetime, så lyt med der. Men Mads, Peloton er der en, der spørger, hvordan du ser på den i dag. Er der en fremtid? Er du stadig positiv? Det var du lige efter regnskabet i november. Det er Camilla, der skriver ind til os. Ja, det Peloton er vildt spændende. Peloton er jo 5 forretninger i virkeligheden. Altså, de har en... De har en hardware-produktionsforretning, hvor de producerer cykler. Så har de butikker, hvor de sælger. Så har de en digital platform, en subscription service. De har en medievirksomhed. Og det, jeg ser i Peloton, det er den her medievirksomhed, som ligner Netflix. Som producerer rigtig godt indhold og som skaber det her connected fitness. Og det, der er gået helt galt for Peloton, det er deres kapitalallokation i løbet af i år. De havde problemer med at imødekomme efterspørgselen under coronakrisen, og så har de simpelthen lavet nogle forkerte dispositioner, hvor de har brugt rigtig mange penge på dels at få fløjet hardware ind, så de har solgt hardware med tab, og så har de investeret i at øge deres produktionskapacitet og i at øge logistikkapaciteten, og nu rammer de så en nedsat eller en for lav efterspørgsel, og de har også fået opbygget et relativt højt inventar hos sig, og nu rammer de så en lav efterspørgsel. Ja, stoppede de ikke også produktionen her for nogle dage siden, fordi der ligger også alt muligt ude på lagerne rundt omkring, så der er simpelthen ikke efterspørgsel efter. Jo, det diskuterer man lidt. Dårligt ledet selskab, lyder det til? Ja. Det er i hvert fald, det er også et ungt selskab, men de har ikke ramt den rigtigt. Men jeg tror, man skal holde fast i, at coronatiden er jo ikke sådan, det har ikke været den nemmeste at forudsige, hvad man skulle gøre op og ned og frem og tilbage, og hvordan man skulle styre inventaret. Og Peloton har valgt at være aggressiv og sige, vi vil i hvert fald sørge for, at vi tager al den markedsandel, vi kan tage. Og det, man skal forstå ved Peloton, det er, at deres hardware-del, det er egentlig customer acquisition costs. Altså, det er det, de betaler for at få en kunde ind. De tjener ca. $500 om året på de kunder, de har i deres abonnementsservice. Okay. Så når først de får folk ind, de kan egentlig godt tåle at betale $1,200 på at være en kunde, fordi de tjener det ind ned ad vejen i abonnementerne. Okay. Men det giver bare en dårlig kapitalsituation lige nu. Lav har lige taget 10 kroner om dagen for at have sådan en motionscykel hjemme i kælderen. Ja, ja. Det er da vildt. Ja. Lav har lige taget kurven op på skærmen, ja, ja, ja. Så vi kan følge med, at den er jo altså nærmest imploderet, den der aktie her med Mads Christiansen. Ja. Jeg synes, det falder til 15% af toppen. Ja. Ja, men cykelmarkedet er svært. Har du den i porteføljen? Ikke i Millionærklub-porteføljen her, nej. Over hos New Deal Invest? Ja. Godt, der ligger den der. Jeg vil bare sige, så det er et smert marked, fordi i Danmark sælges der masser af mountainbikes. Man kan ikke gå i fred ud i skoven, men vi har ikke et bjerg i Danmark. Det viser, hvor absurd det er. Ja. Vi skal videre til Gravity. Det er Robert i Odense, som spørger, og du har solgt Gravity nu, hvor han siger, at han ikke investerer i Sydkorea. Hvorfor gør du ikke det? Okay. Ja, det var, fordi vi snakkede om den nye børsnotering i Sydkorea, og Gravity er jo fra Sydkorea, men har du ikke den mere? Det er et af Gravitys problemer. Det er netop det her lavt prissatte sydkoreanske marked, så jeg ved ikke, om PE på Gravity lige nu er omkring 4 eller sådan noget med den pris, den har, eller måske endda endnu lavere, og egentlig har en stor mulighed, men det er et problem, notorisk problem for Gravity at, ligesom at blive prissat ligesom andre sammenlignelige aktier, hvor mange af gamingvirksomhederne er prissat til en EBITDA på omkring 18, og det vil sige en PE, der ligger på 25 eller sådan noget i den dur, og der ligger Gravity altså til en prissætning, der er en femtedel eller sådan et eller andet, fordi den ligger i Sydkorea og sådan nogle ting. Jeg tror stadigvæk på selskabet, altså jeg tror på gaming, og jeg tror på Sydøstasien, jeg tror på mobilspil, og jeg synes, at de gør det rigtig fint i den virksomhed, men når nogle af de andre virksomheder her er faldet så meget, som der er sket nu her, så vil jeg egentlig hellere have nogle af de her større virksomheder, som er lidt nemmere at gå til og følge. Så den er solgt fra? Ja, jeg har lidt privat. Ja, privat, ja. Godt. Og så lige en sidste, Mads. Vi skal omkring, jeg ved ikke, hvordan du har det med semiconductors, men Morten, han godt tænker at høre, hvad din mening er om Intel. Kursmæssigt så ligger de i skyggen af AMD og Nvidia, som begge er steget fint de sidste år, mens Intel har ligget stille. Kigger du på den slags? Altså, Intel er jo et skoleeksempel på, hvordan man leder en virksomhed forkert i rigtig mange år. Altså, man skal bare sørge for at få rigtig gode udbytter og gode bonusser og aktietilbagekøb sådan noget. Lad være med at bruge alt for meget på forskning og udvikling. Fordi så lige pludselig, så har man den langsomste mikrochip. Så Intel er jo blevet overhalet af Nvidia, hvor Nvidia de i stedet for har investeret i hele tiden at udvikle det næste og det næste produkt. Så jeg tror, Nvidia er der mange, der er begejstret for. Mm. Man skal huske, at chip er, at mikrochips er en cyklisk sektor. Så det skal man bare være opmærksom på. Godt, så den investerer du ikke i, kan man godt høre, Intel i hvert fald. Cool, vi når desværre ikke mere for denne udsendelse. Vi skal til at lukke ned. Tusind tak til Lars Svendsen, der var med her i studiet, og til Mads Christiansen, der var kommet over for at besøge os. Det var dejligt at have dig i studiet igen, ja. Mads. Kom snart igen, det er altid en fornøjelse. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 9. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.